वो लोग कहने लगे, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हमको उस तरीके से हटा दो जिस पर हमने अपने बाप दादों को पाया है, और तुम दोनों को दुनिया में बड़ाई मिल जाए और हम तुम दोनों को कभी ना मानेंगे।